Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 stycznia, minęło południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. 6 żywych osób znaleziono w gruzach hotelu przysypanego przez lawinę we włoskich Apeninach. Reforma sądownictwa, jednym z tematów rozmów szefowej rządu z ministrem Ziobro w ramach przeglądu resortów. Za oceanem nadzieje, ale i obawy, także Polonii. Tylko godziny dzielą nas od zaprzysiężenia Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. W serwisie Trójki na początek pilna wiadomość z Włoch. Jak podają agencje, 6 żywych osób znaleziono pod zwałami śniegu i gruzami hotelu w Apeninach, na które spadła lawina po trzęsieniu ziemi. Będziemy zbierać więcej informacji w tej sprawie i przekazywać w serwisach Trójki. Wczoraj rozmowy z szefami resortów rodziny, pracy i polityki społecznej oraz zdrowia, przedwczoraj z ministrami MON-u i MSWiA, dziś ciąg dalszy przeglądu resortów, który zapowiedziała wcześniej szefowa rządu w kancelarii premier Szydło. Powinno właśnie rozpoczynać się spotkanie z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym oraz koordynatorem służb specjalnych. Szefowa rządu odbierze kolejne raporty, ale Zbigniew Ziobro już wcześniej przekonywał, że jego resortowi udało się nie tylko zreformować prokuraturę, ale też złożyć się wiele innych ważnych projektów. Przez 4 lata rządów Platformy Obywatelskiej w tym resorcie powstało mniej projektów zmian prawa, zmian ustawowych niż przez 1 rok naszej pracy. Premier Beata Szydło zapowiadała, że dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyć m.in. planowanej na ten rok reformy sądownictwa. Chcemy zreformować sądownictwo, to jest jedno z tych zadań, które zostało przyjęte jeszcze w ubiegłym roku. Po spotkaniu zaplanowano konferencję prasową z udziałem szefowej rządu i ministrów. Jak tylko poznamy szczegóły dzisiejszych rozmów, będziemy o nich informować. Godziny dzielą nas od zaprzysiężenia Donalda Trumpa na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Za 2,5 godziny czasu polskiego Trump wraz z rodziną weźmie udział w nabożeństwie. Godzinę później wraz z małżonką zostanie przyjęty przez odchodzącego prezydenta Baracka Obamę z żoną. O 16:00 obie pary prezydenckie udadzą się w jednym konwoju na Kapitol. Tam na platformie przed gmachem odbędzie się zaprzysiężenie prezydenta i wiceprezydenta. Na trybunach m.in. kongresmeni, sędziowie Sądu Najwyższego, korpus dyplomatyczny oraz byli prezydenci Jimmy Carter, George W. Bush i Bill Clinton z żoną. Około 18:00 można spodziewać się wystąpienia nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. O nadziejach i obawach związanych z rządami miliardera z przedstawicielami amerykańskiej Polonii rozmawiał nasz korespondent. Pani Bożena, która wybrała się na zakupy do jednego z polskich sklepów w Chicago, uważa, iż fakt, że Donald Trump nie jest rasowym politykiem, nie świadczy o tym, że będzie niedoświadczonym, a przez to gorszym prezydentem. Reagan też nie był politykiem i wydaje mi się, że da sobie radę. Pani Ania, która na co dzień mieszka wraz z rodziną na słonecznej Florydzie, do Trumpa nie jest do końca przekonana. Ma ku temu jeden istotny powód. Obawiam się troszkę prezydentury Donalda Trumpa, ponieważ najprawdopodobniej będzie chciał zlikwidować tańsze ubezpieczenia zdrowotne, które zostały stworzone przez Baracka Obamę. A akurat ja i moja rodzina właśnie z nich korzystamy. Podczas prowadzonej kampanii zaraz po wyborach Donald Trump z uznaniem mówił o Polakach i przyszłej współpracy na linii Waszyngton-Warszawa. Pozostaje pytanie, czy więcej w tym kurtuazji, czy pójdą za tym konkrety. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Trump jeszcze we wrześniu zeszłego roku spotkał się z Polonią, między innymi w Chicago. Obiecywał interwencję w sprawie zwrotu wraku Tu-154M oraz to, że w 2 tygodnie po zaprzysiężeniu zniesie wizy dla Polaków. Kierowcy autobusów skarżą się, że są przepędzani spod wyciągu w Szrenicy. Nie mogą stać dłużej niż 15 minut i nie mają się gdzie podziać. Są przeganiani przez służby z placu PKS, a wiele miejsc, gdzie latem stali, jest zasypanych śniegiem. Kierowcy autobusów żalą się, że przywożą gości na wyciągi do atrakcji, czyli jest tak, jak gdyby przywozili po prostu do Szklarskiej Poręby pieniądze. Tymczasem zabrania im się wjazdu pod same wyciągi, a parkować w mieście nie mają gdzie. Są przeganiani, czasem dostają mandaty za wjazd czy postój w miejscach niedozwolonych. Zastępca burmistrza Szklarskiej Poręby Stanisław Kozina tłumaczy, że miejsc do parkowania autobusów jest niewiele, ale są parkingi płatne, gdzie kierowcy mogą zjechać, a gdyby i tam miejsc zabrakło, pomocą służy miejska informacja turystyczna. Kierowcy autokarów chcą tymczasem parkować możliwie najbliżej miejsca, gdzie będą odbierać pasażerów, a nie kilka albo i kilkanaście kilometrów dalej. Te relacje przygotował Piotr Słowiński z Polskiego Radia Wrocław i ona kończy ten serwis Trójki. Na kolejne zapraszam za godzinę. Opady marznące na Warmii i Mazurach, Dolnym Śląsku, Mazowszu, na Opolszczyźnie, Śląsku, Podlasiu i Ziemi Świętokrzyskiej na przeważającym obszarze od minus 1 stopnia do plus 1, lokalnie na południu od minus 3, minus 2, a nad morzem do plus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Bezprzewodowe słuchawki JBL T450 z technologią Pure Bass. Dostępne w trzech kolorach. Już za 189 zł. Mediamarkt.pl. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Suplement diety Halidomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halidomin. Patent na nieświeży oddech. W najnowszym gościu niedzielnym bezpłatny dodatek. Płyta CD. Arcydzieła muzyki klasycznej wykonuje jeden z najwybitniejszych tenorów naszych czasów, Andrea Bocelli. Na krążku m.in. Time to Say Goodbye, Panis Angelicus, Nessun Dorma. Gość niedzielny. Co tydzień nowy. Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego wybrałam Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniom. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zwrotnej asystencji lek i dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Szkło powstaje poprzez podgrzewanie piasku. Z natury jest materiałem kruchym, dlatego wymaga hartowania. Ty też możesz wzmocnić swoje paznokcie, szczególnie gdy są bardzo słabe, kruche i łamliwe. Wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum do paznokci w wygodnej tubce z pędzelkiem. Dzięki naturalnym olejkom i witaminom nie tylko wzmacnia paznokcie, ale zapobiega ich rozdwajaniu, rozjaśnia przebarwienia i zmiękcza skórki. Regenerum. Pełna regeneracja. Wielka zimowa wyprzedaż w perfumeriach Douglas. Tylko teraz wybrane światowe marki nawet do 40% taniej. Sprawdź pogłębioną wyprzedaż. Więcej nowych, jeszcze tańszych zapachów oraz kosmetyków do pielęgnacji i makijażu znajdziesz w perfumeriach Douglas i na douglas.pl. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventic. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Już od dzisiaj 7 dni taniej technologii w sklepach Euro. LED TV 40 cali Samsung za 1299. Laptop HP Intel Core i3. Pamięć 8 giga. Karta graficzna Radeon za 1999. Smartfon Lenovo Moto X Style z bambusową obudową 32 giga za 999. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa. Michał Olszański. Czy to dzisiaj będzie audycja, która będzie się ocierała o naszą Akademię Rozrywki? Czy Państwo wiedzą, co to jest stand-up? To jest bardzo ostatnio modna forma właśnie rozrywki, dawania ludziom okazji do tego, by przeżyli coś bardzo radosnego, by poszli na wieczór, na spotkanie, podczas którego będą się po prostu fantastycznie bawić. A przecież tak często o to właśnie chodzi, byśmy spędzili fajnie czas, rozbawieni, roześmiani, bo przecież nic tak dobrze nie robi, jak porcja śmiechu i dobrej rozrywki. I dzisiaj, proszę Państwa, chcę przedstawić słuchaczom Trójki młodego człowieka, ma zaledwie 23 lata, a już zaistniał na polskiej scenie stand-upu. Mało tego, można powiedzieć, że zaistniał na światowej scenie stand-upu, ponieważ kapitalnie mówi po angielsku. Piotr Szumowski, witam cię serdecznie w Trójce. Witam, cześć, pozdrawiam słuchaczy. Cześć, mówisz tak bezpośrednio, tymczasem chciałbym ci powiedzieć, że to jest poważna stacja radiowa, nie można kląć. Trzeba być w miarę uporządkowanym i sensownie odpowiadać na pytania prowadzącego. Czyli będzie krótki wywiad, tak? Będzie krótki wywiad. Pięciominutówkę robimy? Nie, nie robimy pięciominutówki. Natomiast przyznasz chyba, Piotrze, że to, że jesteś dzieckiem dyplomatów, sprawiło, że nie miałeś normalnego dzieciństwa. No na pewno się różniło od dzieciństwa moich kolegów. 4 lata w Polsce, 4 lata za granicą. Na pewno ukształtowało to mój charakter, mówię w 4 językach. Urodziłem się w Londynie, mieszkałem w Irlandii, wychowałem się w Australii, rodzice mieszkają w Indonezji, pies jest z Poznania, a ja jestem z Polski. Powiedz mi, lepiej czujesz się na scenie, kiedy mówisz po angielsku, czy jednak kiedy mówisz swoim ojczystym językiem? Ciężko powiedzieć. Już kilka razy ktoś mi zadał to pytanie i w zasadzie nie wiem. Chyba zależy od tego po prostu, w jakim języku dłużej operuję. To znaczy, jak teraz podczas będziemy o tym mówili, o tej podróży, która rok trwała i rok mówiłem po angielsku, to wtedy łatwiej występowało mi się po angielsku. Jak jestem w Polsce i teraz cały czas operuję polskim, no to łatwiej mi się występuje po polsku. Tak, o podróży porozmawiamy, bo to był kapitalny twój projekt. Nazywał się Komik dookoła świata. Tak, zdecydowanie ten projekt nazywał ci się powinien Stand-up bez granic. Komik dookoła świata jest najprostszą formą. To jest najprostszy tytuł na ten projekt, a ja jestem komikiem i mam być osobą kreatywną. I dopiero potem, jak już zatwierdziłem ten tytuł, wpadł mi do głowy Stand-up bez granic. No ale cóż. Za późno. Za późno. Ale podróż się udała, proszę państwa. Piotr przejechał rzeczywiście cały glob dookoła, bo zaczął od Bałkanów, później była Turcja, Indie, później był Daleki Wschód, Australia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, Ameryka Południowa. Wszystko skończyło się ważnym występem w Londynie i o tej podróży dzisiaj państwo posłuchają. Ale Piotrze, muszę cię na początku zapytać, czym jest stand-up? Stand-up. Po angielsku oznacza stoję. Tak, no tak, czyli biorąc angielskie tłumaczenie, no to jest człowiek, który stoi na scenie. Ja bym stronił się od tego, żeby powiedzieć, że opowiada dowcipy, bo to nie są takie dowcipy w stylu przychodzi baba do lekarza, tylko stoi na scenie i stara się rozbawić publiczność. I najczęściej to są historie, które dotyczą jego życia, czy jego osobistych przemyśleń, ale nie tylko. Są też tacy komicy, którzy po prostu opowiadają dowcipy. Jakąkolwiek definicję nie podamy, zawsze znajdzie się wyjątek. Koniec końców to jest na wyczucie po prostu, co to jest stand-up. To jest rodzaj kabaretu. My w Polsce staramy się bardzo odróżnić od kabaretu. To znaczy, polska fala stand-upu, oprócz tego, że ruszyła na YouTubie, na internecie, tak, że dotarło do nas z Ameryki poprzez internet, poprzez YouTube i zobaczyliśmy, że jest taka forma rozrywki, to też powstała chyba w kontrze do kabaretu, do humoru, który już był zbyt prosty, był zbyt powtarzalny. Ja często oglądając kabarety, jeszcze nawet nie będąc komikiem, miałem wrażenie, że te kabarety już się stały parodią samych siebie, że człowiek przebrany za księdza, który się przewraca na skórce od banana, już jest po prostu, już nie mogę tego oglądać. I stand-up jak gdyby ruszył jako kontra do tego. Czyli że humor bardziej, staramy się robić bardziej intelektualny, bardziej, nie wiem, polityczny, czy bardziej osobisty, czy z większym kontaktem z widownią. Czy nam się udaje, to już jest inna kwestia. Kolebką chyba stand-upu jest Anglia, prawda? Tak to kojarzę, że w tych pubach angielskich takie małe sceny, rozbawiona publiczność i stoi jedna kobitka bądź facet i jadą. Angielskojęzyczne kraje, na pewno. Nowy Jork, Londyn, to są miejsca, gdzie w tej chwili stand-up jest najbardziej rozwinięty. Kiedy pomyślałeś sobie, że to jest coś, czym możesz się zajmować? Bo tutaj jest jednak sporo barier. Wyjść na scenę samemu, mieć przed sobą kilkadziesiąt osób, wpatrzeni w ciebie i czekają i myślą, no, ciekawe, czy ten facet powie coś śmiesznego. Zaraz go załatwimy. Fajne, że użyłeś stwierdzenia, że jest sporo barier, bo ja zawsze sobie myślę, że jest na odwrót, że nie ma żadnych barier. Że wychodzisz na scenę i możesz robić, co chcesz. Masz mikrofon i możesz mówić, o czym chcesz. Mój pierwszy występ, ja byłem za głupi, żeby się bać. Ja miałem tylko 17 lat i wszedłem do pubu, akurat się odbywał jakiś angielskojęzyczny stand-up. I mój brat był wtedy na widowni, też występował. I prezenter na najgorszym wieczorze stand-upowym, gdzie publiczność nie słucha, gdzie każdy komik jest fatalny, widzi, że młoda osoba wchodzi, czyli ja, i mówi, to ty też musisz wejść na scenę. I ja zgodziłem się, bo po prostu nie odmówiłem. I wszedłem na scenę i do dzisiaj uważam, że dałem jeden z najlepszych występów, jakie w życiu dałem. Naprawdę? Tak, bo był najbardziej autentyczny, szczery. Ja dopiero wtedy wróciłem z Irlandii, więc miałem bardzo dużo anegdot, historii. I ja miałem takie uczucie, że dużo osób zobaczyło we mnie takiego zagubionego 16-latka, który każdy kiedyś był. Bo to była dość dorosła publiczność, prawda? To była dorosła, no tam 20 parę lat, 30 coś, no nieważne. No, tak. Ale przed tobą na ogół masakrowali występujących, tak? Bucząc? Po prostu, nawet nie tyle co bucząc, po prostu był fatalny wieczór. Ludzie gadali sobie podczas wystąpień komików, nikt tak naprawdę nie wiedział, po co tam jest i dopiero ja wszedłem i ludzie od razu to kupili. Czułeś, że oni wtedy przestali rozmawiać i odczuwałeś taką relację między sobą a publicznością? Faktycznie światło akurat się na mnie zapaliło, reflektory przyszły, całe sala zamilkła, wszyscy zaczęli mnie słuchać. Do tego barmanka stanęła z drinami i też po prostu patrzyła mi się prosto w oczy, nie mogąc uwierzyć, jaki to talent widzi przed sobą. Prawda jest taka, że po prostu pewno wyszedłem i dwie osoby klasknęły. Czy często zdarza się tak, że ludzie gadają i buczą na komików? Zdarza się często. Czy na moim pierwszym występie tak było? Raczej nie pamiętam. Nie, ale super. To znaczy, że ten pierwszy raz był na tyle dla ciebie pozytywnym doświadczeniem, że pomyślałeś, okej. Tak. To jest coś, co mnie się bardzo uzależnienie, podoba. Uzależnienie, na pewno. Nawet aż uzależnienie? Tak, bez wątpliwości. Ten moment, kiedy jesteś na scenie i opowiadasz dowcip i po prostu sala się śmieje. Ja w sumie dopiero będąc na scenie sobie zdałem sprawę, że całe moje życie troszkę lgnąłem do tego uczucia, że mówić coś śmiesznego, że ludzie się śmieją, że jesteś zauważony. W kontekście tych podróży to poczucie humoru zawsze było moim narzędziem, żeby się asymilować w jakimś miejscu. Prawda? Że podróżując, zmieniając szkoły cały czas, trzeba było się czymś wyróżnić. Trzeba było coś zaoferować grupie. I humor na pewno czymś takim jest. Więc... Ja się zgodzę z tym, że to jest doświadczenie niezwykle satysfakcjonujące, kiedy jesteś naprzeciwko ludzi i widzisz, że wywołujesz ich uśmiech, sympatyczną reakcję. Ja przeżyłem coś takiego, wyobraź sobie, w Anglii kiedyś, kiedy Adrian, mój kuzyn, spowodował, że wyszedłem na scenę i zacząłem mówić wiersz Tu wima kwiaty polskie. No, ale w angielskim pubie? Po polsku, w angielskim pubie. Tak. Mówiłem, a polski bez jak pachniał w maju, w alejach i w ogrodzie saskim, w koszach na rogu i w tramwaju, gdy z Bielan wracał lud warszawski. I ci Angole przy tym piwie po prostu oniemieli. Nic nie rozumieli, ale moja interpretacja, ładny wiersz Tuwima, gdzie jest rytm, wiesz, a kuchta w pisk, a kuchta w mordę i tak dalej. Przepiękny wiersz o jego tęsknocie do Warszawy. No po prostu dostałem takie brawa i zszedłem z tej sceny w euforii. No tak, no to jest tak, to jest dokładnie stand-up zrobiłeś. W obcym języku, w obcym miejscu, ale absolutnie. No tak, ale ty się zdecydowałeś jednak na to, żeby podróżować z angielskim stand-upem. Za chwilę o tym opowiesz, ale chciałbym, żebyś jeszcze wrócił do tego początku swojej kariery, bo po tym pierwszym występie, troszkę w oparach absurdu, zdecydowałeś się na występ w szkole. Bo tak, już wtedy tak. Byłeś w Polsce, prawda? W liceum. Tak, ja chodziłem do dosyć liberalnego liceum. Już nie pamiętam dokładnie, co to było, czy zakończenie roku szkolnego, coś w tym stylu. Powiedziałem, że też mogę zrobić stand-up. I pamiętam, że wtedy pierwszy raz się zetknąłem z cenzurą, bo miałem dowcip o swoim nauczycielu, który miał na imię Mateusz Białas. Świetny nauczyciel, bardzo, bardzo dobry. I dowcip, jaki chciałem powiedzieć po angielsku, że Mateusz Białas uczy angielskiego, to nazwijmy go po angielsku, czyli White Ass. Prawda? Czyli dodatkowo się jeszcze tłumaczy jako biała dupa. I poszedłem do dyrektorki i się zapytałem, czy mogę ten dowcip popowiedzieć. I dyrektorka powiedziała, że absolutnie nie, że nie można obrażać nauczycieli. Później poszedłem do swojego nauczyciela i powiedziałem, czy mogę ten dowcip popowiedzieć taki o panu. Powiedziałem, że absolutnie tak, bardzo mu się podoba. I w końcu opowiedziałem ten dowcip, dyrektorka się na mnie wkurzyła, nauczyciel mnie obronił i występ wyszedł. Ale to był ten moment, kiedy musiałem zawalczyć o to, co chcę mówić. Ale to był angielski już stand-up. To był angielski, ja chodziłem do angielskiego liceum. No tak. To nie sprecyzowałem tego. Uh-huh. Ja miałem maturę, pisałem po angielsku międzynarodową. No tak, ale to po raz pierwszy się zetknąłeś z tym, że stand-up może wywoływać pewne skrajne emocje. Zdecydowanie, prawda? Tak. Zwłaszcza, że stand-uperzy bardzo często wchodzą w wulgaryzmy, co niektórych drażni. Przyznasz, że wulgaryzm jest taką bardzo istotną cechą stand-upu. Zwłaszcza w języku polskim wulgaryzmy drażnią. To znaczy, jak ja po angielsku występuję i wydaje mi się, że przeklinam podobnie, prawda? Tylko one nie są aż tak widoczne, te przekleństwa. Z wielu różnych przyczyn, prawda? Z tego, że po prostu Polacy mają bardziej wyrazisty dźwięk chociażby, prawda? No mało tego, zobacz, bardzo wiele stacji radiowych poważnych puszcza angielskie utwory, gdzie przekleństw jest mnóstwo. Tak. I jakoś nikogo to nie drażni. A tymczasem po polsku, nie wolno puścić piosenki z wulgaryzmami. U nas w radiu jest to absolutnie nie do pomyślenia. Tak, ale to też muszę powiedzieć, że jak występowałem po angielsku, to rzucono we mnie przedmiotem. Było to w Chile, gdzie miałem dowcip o górnikach. Nie wiem, czy pamiętasz, panie Michale. Czy w ogóle mam panie Michale mówić, Michał? Nie, już zauważyłem, że to byłoby jednak niefajne, gdybyś mówił do mnie per pan. Jesteś bardzo młodym człowiekiem, stąd ja ci mówię po imieniu, jeśli zaakceptujesz, a zresztą robisz to już od początku, mówisz mi po imieniu. Dobrze, to dowcip był o górnikach w Chile. Nie wiem, czy pamiętasz tą historię, że... No tam była katastrofa, kiedy wielu górników na bardzo głęboko czekało na pomoc i zostali uratowani. I to było świat 20... to śledził. Chile jakby wtedy pojawiło się na mapie. Wtedy wiedzieliśmy, zrozumieliśmy, gdzie jest Chile. I nie wiem, czy też pamiętasz, ale 27 górników na 2 miesiące, coś w tym stylu. I w momencie, kiedy już wyszli i się zapytali pierwszego górnika, jak było, to on na to po prostu odpowiedział, no to był ciężki dzień w pracy. Czyli z humorem odpowiedział, jak prawdziwy taki mężczyzna, no to za męska odpowiedź. Ja miałem o tym dowcip, czy wyobrażacie sobie, gdyby to było 27 kobiet w tej kopalni, że i jaka by była odpowiedź kobiety, która wychodzi po 27 dniach. I zanim w ogóle dokończyłem już dowcip, ktoś we mnie rzucił przedmiotem. Pierwszy raz mi się w mojej karierze zdarzyło, że coś we mnie rzucił. I się patrzę na kobietę, która jest pijana w dużym stopniu. I się pytam, czemu rzuciłaś przedmiotem? I ona to mówi, no bo nie możesz mówić o kobietach w ten sposób. Mówię, ale ja się nawet nic nie powiedziałem. Na razie powiedziałem o mężczyznach w tej kopalni i zaraz opowiem o kobietach, więc dlaczego nie mogę nawet porównać tego? Ona mówi, no bo nie można, no bo to nie wypada. Ja mówię, no to chyba bardziej nie wypada rzucać przedmiotem kogoś na scenie. I na szczęście wywiązała się z tego bardzo śmieszna atmosfera i fajnie to wszystko wyszło, ale to samo pokazuje, jak niektóre rzeczy po prostu nigdy nie wiesz, co będzie drażniło kogo. I tak jak ty mówisz, że przekleństwa mogą drażnić, tak tutaj, wiesz, dowcip o kobietach, górnikach wywołał taką emocję wśród pijanej, co prawda, kobiety, że rzuciła czymś. To jest w ogóle sytuacja, kiedy tak naprawdę nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Tak. Bo jeśli jest spektakl teatralny, jeśli jest kabaretowy numer, to na ogół on jest od A do Z poprowadzony powtarzalnie. Tak. U ciebie każde spotkanie z publicznością jest tak naprawdę rodzajem improwizacji. Absolutnie. I tym bardziej, że my często nawet występujemy bez sceny. Co po prostu powoduje to, że my rozmawiamy na równi z widownią. Ja uważam, że akurat scena zawsze powinna być, ale nie zawsze mamy to, co chcemy. Ogromną umiejętnością jest to, że reagujesz na wydarzenia, tak jak o tej sytuacji opowiedziałeś z kobietą w Chile. Czy zdarzyły ci się też takie sytuacje podczas twoich występów, że musiałeś właśnie bardzo mocno zareagować na to, co się dzieje? Tak. Bardzo mnóstwo było takich występów. Pamiętam na przykład chociaż w Australii robiłem dla Polonii dwa występy w Sydney. Mimo tego, że mówiłem to samo, prawda, że to jest jakby szkielet programu, jest mniej więcej podobny, to jeden spektakl trwał 50 minut, a drugi trwał półtorej godziny, bo po prostu na widowni była osoba, która cały czas chciała ze mną rozmawiać. To akurat tą interakcję jakoś najbardziej pamiętam, chociaż ona nie była najbardziej szczególna. Ale że ja opowiadam jakiś taki dowcip a propos marihuany, Boba Marleya, coś w tym stylu. I gdzie jest bardzo ważny moment napięcia. Także w pewnym momencie zaczyna mówić wolniej, coś w tym stylu. I on przełamuje ten moment, wyciągając telefon i puszcza piosenkę Boba Marleya. I wszyscy widowni mają takie po prostu, co ty zrobiłeś? Jak mogłeś, kto tak robi? W ogóle jak możesz się tak zachować? Prawda? I ja mu zadałem właśnie pytanie, czy... Co on myślał, że się wydarzy? Czy on myślał, że się teraz ludzie zaśmieją? Czy o co mu chodziło? On w odpowiedzi po prostu zaczął śpiewać piosenkę Boba Marleya. I było to tak abstrakcyjne, tak absurdalne, że po prostu ciężko nie było, nie dało się z tego nic zrobić. W sensie już było śmieszne w tym swojej przypadkowości. Mogłeś się dołączyć i zacząć z nim śpiewać. Tylko dołączyć. No woman, no cry. Piotr, no to za chwilę o wielkiej podróży, o projekcie, który, jak mówisz, nieszczególnie nazwałeś komik dookoła świata, a tak naprawdę powinno to się nazywać stand-up bez granic. Kiedy wpadłeś na ten pomysł, żeby pojechać w świat bez specjalnych pieniędzy, od razu powiedzmy? Pomysł, żeby pojechać w świat istniał we mnie od zawsze. Od pierwszych urodzin, na które dostałem pieniądze i miałem na coś oszczędzać, to oszczędzałem na podróż dookoła świata. I później jeździłem do Francji, pracowałem we Francji i wracałem, cały czas coś oszczędzałem. A w międzyczasie zacząłem robić stand-up. I w pewnym momencie, jak już uzbierałem sobie jakąś taką kwotę, to było coś z rzędu 20 tysięcy złotych. Za 20 tysięcy sobie powiedziałem, że mogę wyjechać. Mogę wyjechać i sobie będę sobie jakoś tam dawał radę, czy to będzie 4 miesiące, 5 miesięcy, rok, zobaczymy. I wpadłem na pomysł, żeby po prostu to połączyć ze stand-upem. I w tym momencie po prostu będę podróżował po świecie i podróżował tam, gdzie mogę wystąpić. I znowu, na samym początku nie miałem pojęcia, ile to będzie trwało, czy może za 2 miesiące mi się nie spodoba i wrócę, mogło tak być. A koniec końców trwało 409 dni. Zrobiłem występy w 32 krajach, na 5 kontynentach, w 3 językach i przeżyłem przygodę życia. Fantastycznie. I o tym za chwilę opowiesz. Zagrajmy pierwszą piosenkę. Nieoczekiwanie. Coś bardzo oldschoolowego. Tak jest. Marek Grochuta. Ważne są chwile te, których jeszcze nie znamy. No to była jedna z inspiracji tej podróży. Zresztą każdy filmik na YouTubie z moim występem zaczyna się od tej piosenki. Posłuchajmy. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. tych chwil, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu? Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy. Dziś, proszę Państwa, w Godzinie Prawdy 23-letni stand-uper, komik Piotr Szumowski, który postanowił wyjechać w świat. Zebrał sobie około 5000 dolarów, miał więc bazę finansową. I jak organizujesz tę podróż? Gdzie śpisz? Gdzie występujesz? Przecież nie jesteś rozpoznawalnym nazwiskiem na świecie. No nie, absolutnie nie jestem rozpoznawalny. Zawsze jest inaczej i zawsze jest duża niewiadoma. Zacząłeś od bliskiego kierunku, czyli Bałkany, rozumiem, tak. Serbia. Chyba pierwszy występ miałem w Słowenii. W Słowenii akurat i akurat to był jeden z najfajniejszych występów, bo to było w zamku w Ljubljanie dla 500 osób na festiwalu komediowym. A jak to się stało, że ci tam zapraszają? No tak, czyli to będzie fajny przykład. Czyli konkretnie, jeżeli chodziło o ten występ w Ljubljanie w zamku, napisałem do komików, którzy kiedyś występowali w Polsce. 5 lat temu przyjechali, też sobie tak weszli na scenę, a wtedy nas znaleźli przez Facebooka cokolwiek. Napisałem do nich, że mam taki projekt i że chcę występować. Oni powiedzieli, że akurat robią festiwal komediowy dla 500 osób w zamku i że mogą mnie wkręcić. Nie mogą mi zapłacić, ale mogą mnie wkręcić i mogę wystąpić. Natychmiast się zgodziłem, a występ mi poszedł tak dobrze, że później zaproponowali mi 10 innych występów w regionie. Niezwykłe. Tak, czyli z jednego... Czyli znowu udane. A jak sobie poradziłeś? 500 osób, zamek po angielsku z tymi Słoweńcami kupowali, tak, twoje dowcipy? Tak, no świetny występ był. No, zaproponowali mi 10 innych potem. A gdybym się zapytał o pewien styl twojego stand-upu, żeby słuchacze też wiedzieli, bo przecież nie będziesz tutaj opowiadał dowcipów, ale ty operujesz głównie takim wizerunkiem takiego młodego, nieśmiałego chłopaka? Ja sam nie wiem. To jak gdyby ja trochę wychowadzę się z tego nurtu, że jak ja już coś powiem na scenie, to interpretacja należy do widzów. Gdybym sam miał siebie opisać, Ja lubię trochę kąśliwy dowcip, taki, który trochę zmusi do myślenia, który nie wszyscy załapią. Nie wiem, teraz taki jeden z moich ulubionych dowcipów, który napisałem, akurat on nie jest kąśliwy, ale o moim, że jadłem nawiedzonego kebaba, coś tam nawiedzony kebab, ale że powinienem był się domyślić, że jest nawiedzony, bo na butelce od ketchupu było napisane SOS. Prawda? Czyli taki, trzeba zrozumieć, że SOS to jest Save Our Souls, że sos i ketchup i tak dalej. Że ja bardzo często mówię dowcipy, która nie cała sala się śmieje. No tak, więc bo one się opierają na pewnej grze słów. Na grze słów, na, trzeba rozumieć te różne konotacje. Trzeba też rozumieć moje po prostu poczucie humoru, prawda? Że, mm-hmm. że w ogóle temat dowcipu to jest nawiedzony kebab, co też jest dosyć szczególne. Aha. Ale tak, no, polecam sobie wyrobić własną opinię. Polecam przyjść na mój występ i... No widziałem na przykład taki fragment, kiedy mówisz o wizycie na stacji benzynowej, kiedy nie rozumiesz tego świata, kiedy jest parówka o smaku kebaba. Tak, bo jak to będzie, kiedy kebaby będą smakowały jak parówki. No tak, co się faktycznie wydarzyło. Dokładnie, i ten świat rzeczywiście robi się przedziwny. I zapewne także twój wizerunek takiego dość wysokiego, proszę państwa, Piotr ma prawie 1,90 m. Ponad. Szczupły. Prawie ponad 1,90 m. Tak, lekko kręcone włoski. No, robisz wrażenie takiego młodego, bardzo uporządkowanego człowieka na pierwszy rzut oka. Uporządkowany, to nie wiem, czy jestem. Wszedłbyś do mojego pokoju i byś nigdy nie powiedział, że ja że mówię jest o scenie. Proszę państwa, czyli mamy sytuację taką oto, że powodzenie twoje w Lublianie owocuje już tym, że dostajesz propozycje za pieniądze. Tak. I pewnie dają ci też lokal, możesz sobie spędzić jakiś czas w Słowenii. W Bałkanach jest o tyle szczególnie, że te sceny są wszystkie powiązane międzynarodowo. Ponieważ Chorwaci rozumieją Serbów, Słoweńcy mówią po serbsku, Bośniacy też znają te wszystkie języki. W zasadzie komicy z jednego kraju występują regularnie w drugim. Jak mi się dobrze zagrało w Słowenii, to później nagrałem występy w Chorwacji, w Serbii, w Macedonii i już kolejne występy już były coraz lepsze. I coraz więcej ich dzięki temu miałem. Jeden prowadzi od następnego. Powodzenie zatem na Bałkanach sprawiło, że już wiedziałeś, że pomysł na tę podróż jest okej. Okay, bo jeden dobry występ od razu prowadzi cię do kolejnych, prawda? I to było istotne. Jak jest z angielskim w takim kraju jak Słowenia, Serbia, Chorwacja? Nie miałeś problemu z publicznością? W porządku jest. To znaczy wiadomo, że to jest drugi język, prawda? Angielski, czasem nawet trzeci. I trzeba po prostu zwolnić. Prawda? Że trochę czasem powtórzyć to samo zdanie, albo użyć innych słów. W zasadzie występując w Polsce już miałem z tym doświadczenie, prawda? Że wiem, jak mówić po angielsku do osób, które nie mówią świetnie po angielsku, tak żeby zrozumiałe. No aczkolwiek na przykład konteksty się bardzo często różnią. I tu dam przykład dowcipu, który opowiadałem w Polsce, jeden z fajniejszych moich ulubionych dowcipów. A propos tego, że nie możemy palić papierosów na stacji, że społeczeństwo nam narzuca tyle zasad, które nagminnie łamiemy, prawda? Czyli monogamia, płacenie podatków i tak dalej. A jedną zasadę, którą przyjęliśmy przestrzegać jako społeczeństwo, że wszyscy ją przestrzegamy, to że nie palimy papierosów na stacji. I czy faktycznie jesteśmy tak ułomni, że nie potrafimy stworzyć stacji benzynowej, która nie wybuchnie, jak ja źle skipuję papierosa. No i ten dowcip dalej prowadzi do różnych rzeczy, prawda? I opowiedziałem to w Bośni bodajże i nie było reakcji. Nie było specjalnej reakcji na ten dowcip. I po występie ja podchodzę do kominka i mówię, kurczę, to jest świetny dowcip. Ja wiem, że on w Polsce działa. Dlaczego tutaj się ludzie nie zaśmiali z tego? Po prostu powiedział, no bo w Bośni wszyscy palą papierosy na stacji. Rozumiem. I takich dowcipów, niuansów jest tysiące z całej podróży, prawda? I nawet bariera językowa jest jakąś tam barierą, ale bariera kulturowa i żeby mieć te same drogi myślowe, to jest bariera, która jest najcięższa do przeskoczenia. To świetny temat, to o tym teraz porozmawiajmy. Jaki kraj był najtrudniejszy w sensie takiej bariery kulturowej? Indie, bez wątpienia, tak. Nawet musisz kończyć pytania. Indie i trzy razy Indie. Bo w Indiach, będąc na scenie, ja nawet nie byłem komikiem na scenie. Ja byłem po prostu osobą białą. Jestem białą osobą na scenie, oni widzą osobę białą i po prostu są zafascynowani. I tam oprócz, no to teraz będzie połączenie bariery językowej i kulturowej. Czyli mam jeszcze jeden dowcip, który jest trochę bardziej rytmicznym. Coś tam mówię, to jest beznadziejne, bo... I ba, ba, ba, ba, ba. To jest beznadziejne, bo... Ba, ba, ba, ba, ba, ba. I teraz puenta nie jest wcale rytmiczna. To znaczy puenta jest jak gdyby poza rytmem mówienia. I za każdym razem, jak mówiłem puentę, to nikt się nie śmiał. Ale jak mówiłem ba, ba, ba, ba, ba, ba, no to były oklaski, salwy śmiechu. W ogóle niesamowite. Biała osoba tutaj tańczy i recytuje. Ja nie jestem zbyt fizycznym komikiem. I dopiero w Indiach musiałem naprawdę zacząć bardziej gestykulować, więcej twarzą grać, jakieś scenki odgrywać i to odnosiło duży sukces. Ale więcej ruchu, rozumiem. Tak. Mówiąc o fizycznym komiku, mówisz o kimś, kto posługuje się gestem. Gestem, moduluje głosem jakoś bardziej, imituje różne rzeczy. To jest bardziej fizyczny komik. I ja, to co powiedziałem, musiałem zacząć to robić, żeby zacząć rozśmieszać ludzi. No a te różnice kulturowe, jeśli chodzi o Indie, na czym polegały? Gdzie natrafiłeś na bariery? No przede wszystkim to ta bariera, o której wspomniałem, że ja nie jestem komikiem, tylko jestem białą osobą. I nieważne, co ja mówię, tak naprawdę po prostu to nie ja mówię, ja, Piotr Szymowski, młoda osoba, 23 lata, tylko to jest, o, co biała osoba mówi. I samo to rzutuje na każdą rozmowę, jaką się ma. Bo ja, nie wiem, jak zadaję pytanie ze sceny, a ty co o tym uważasz, cokolwiek? Osoba się na mnie patrzy, o Boże, biała osoba zadała mi pytanie. I no, jak gdyby jest bardzo ciężko, jak gdyby zejść na poziom, że rozmawiamy jak równy z równym, kiedy jest cały czas jak gdyby ta kultura białego człowieka, który jest czymś unikatowym i szczególnym. To gdzieś ty występował w tych Indiach? Przecież to jest kraj, gdzie jest mnóstwo turystów, gdzie biali gdzie? Chyba są, nie? No nie, no znaczy może w niektórych miejscach tak, w Goa pewno, ale ja byłem w Kalkucie, Delhi i w Mumbai. Nie miałeś problemu, żeby załatwić sobie tam stand-upy? Tam akurat mi się udało, bo znalazłem kontakt do komika, który mi bardzo pomógł. Do hinduskiego komika, który zorganizował mi wszystkie występy, całą trasę. Miałem chyba 20 występów w 30 dni. Płacili? Tak. Tam jakoś tam płacili, mi pomagali z noclegiem. No przede wszystkim tam najważniejsze było, żeby był ktoś koło mnie. Żeby po prostu mnie oprowadzał po mieście, żeby pokazywał, jak wziąć rykszę. Świetny na przykład proces negocjacji w Indiach. Nie wiem, czy byłeś kiedyś w Indiach? Nie. No to tam, na Sri Lance byłem i też wiem, jak się rykszę wynajmuje, to tak. Trzeba się targować. No tak, tylko że negocjacja polega na tym, że mówisz ile, oni mówią 1000, ty mówisz 7, to oni mówią 5. I z 1000 weszło na 5. No, więc jest jak gdyby szalona negocjacja. Więc ktoś musi cię tego nauczyć, tych wszystkich jak gdyby kultur, gdzie zamawiać jedzenie, co nie można jeść i to wszystko. Więc jak tam funkcjonować? Dokładnie. Jak mi mówisz o najbardziej egzotyczny kraj, ja powiedziałem Indie, to trochę zmieniam swoją odpowiedź, bo uważam, że Indie to nawet nie kraj, tylko inny świat. To jest totalnie jak gdyby inna liga do wszystkiego innego, co przeżyłem. Powoli zaczynam rozumieć logistykę tej wyprawy. Świat komików to jest jakaś światowa sieć. No, Facebook pomaga. Facebook, internet pomaga. Wszędzie są te grupy komicy w Warszawie, komicy w New Delhi, komicy w Sydney. No i na początku piszesz na grupie, na forum, później, nie wiem, jedna osoba odpisuje, to z tą osobą zaczynasz się porozumiewać, no i dalej to jakoś tam idzie. W Indiach miałeś też występ w radiu. Tak. No miałem w ogóle w reklamie byłem, w radiu byłem. No, jak to w reklamie? Opowiedz. W reklamie byłem, ponieważ miałem występ w klubie komediowym w Mumbai. Podeszła do mnie osoba po występie i się zapytała, czy nie chciałbym wystąpić w reklamie. Ja sobie powiedziałem, że no może bym chciał, ale nie mam żadnego doświadczenia. Nie umiem grać przed kamerą, nie jestem aktorem, nie umiem zapamiętać własnych dowcipów bardzo często. Zapominam, co dopiero czyjeś teksty. Mówi, nie szkodzi. Ja mówię, no ale to dlaczego? Mówi, no bo jest pan biały. I się okazało, że oni po prostu potrzebują białą osobę do reklamy. Akurat on był na występie, gdzie spotkał białą osobę i od razu dostałem pracę w reklamie. To poleciało chyba w jakimś hinduskim BBC. Jakaś duża reklama, gdzie ja występuję. A co reklamowałeś? Jakiś przedmiot, ekologiczne samochody. Ale ja to później zobaczyłem i to jest tak fatalna gra aktorska. Tam są momenty, że ja coś mówię i później oczyma uciekam w kierunku kamery, która jest po lewej. Więc to są naprawdę, jestem bardzo złym aktorem, ale jestem w reklamie w Indiach. A zapłacili dobrze? Coś tam zapłacili. A, czyli nie żadne kokosy. Jak na Indie to kokosy, ale jak na ogólnoświatowy to nie było dla mnie zbyt dużo. Ale musiałem jeździć samochodem. Musiałem jeździć samochodem, a ja nie umiem jeździć samochodem. Więc miałem reklamę w Indiach, gdzie ja nie umiałem grać. Jeździłem samochodem, który jechał 10 km na godzinę, bo ja szybciej nie umiałem i się bałem. I żeby nagrać scenę minutową zajęło nam chyba z 5 godzin, bo ja nie umiałem niczego zapamiętać. No to już jest historia do stand-upu. No tak, to jest świetna historia o tym i można w ogóle puścić tą reklamę. No dobrze, skoro jesteśmy w Indiach, to jeszcze powiedz o tym radiu, bo tam doszło do zabawnej historii. W radiu promowałem swój występ i w studiu byłem zapominam jego imienia, ale taki mały, bardzo sympatyczny hindus, który pił cały czas. Był strasznie pijany podczas tej audycji, co w Indiach mi się wydawało totalnie nietypowe. Prowadzący? Nie ma... Prowadzący, tak. Pijany zupełnie? Pijany zupełnie, ale także zupełnie. Także się przewracał z krzesła, tańczył na krześle. W ogóle mi cały czas proponował whisky, najgorsze whisky, jakie w życiu piłem. I w pewnym momencie poprosił mnie, czy nie chciałbym puścić jakiejś piosenki z Polski. I mi oczywiście żarówka się zapaliła, że puszczę jakiś niszowy hip-hop, prawda? I wpadł mi do głowy Onar w Oparach Absurdu. Jedna z moich ulubionych piosenek wtedy. I puściłem tę piosenkę, poleciała i nagle ktoś zaczął zadzwonić do radia i no, po prostu morze telefonów w stylu oh, I very much like this song. What is the name of this song? Więc polski hip-hop zrobił furorę na rynku hinduskim. I like this song. No to posłuchajmy w Oparach Absurdu piosenkę, która zdobyła serce hindusów. Tak jest. Więc ściągam to do płuc. Miele, miele, miele. Jak pierwszy ślub. Miele, miele, miele, miele. Jest wiele dróg, ale niewiele, niewiele, niewiele chcą ci, którzy się naprawdę nim nie stachnęli. Więc ściągam to do płuc. Miele, miele, miele. Jak pierwszy ślub. Miele, miele, miele, miele. Jest wiele dróg, ale niewiele, niewiele, niewiele chcą ci, którzy przez miasto nie przeszli, tylko przebiegli. Zapach miasta ciągle w korkach, tak. Pachną kłopoty, smażone kurczaki z KFC. Plus papierosy, plus i lakier, i włosy, i balsam do ciała. Plus spaliny na ulicach dziurawych. Dość pierdala kebaba i śmierdzi czosnkiem obok. Bezdomne dziecko siedzi, sklej mi workiem. Jakiś pijak z gitarą gra melodie rzewne. Ma więcej talentu niż ci z Mass Beat The Music, to pewne. Banda studentów biegnie na poprawkę, tamtemu umarła żona. Wali wódę o 12. Dzień w dzień już nie ma kasa, taka kara. Tak jak dziki, która jest w ciąży i cały czas zarabia. Taryfiarze robią wałki pod lotniskiem na centralnym. Chińskie budy, obce blachy, tu hustlerzy i banany. Ja to chłonę, wszystko przez skórę, przez płuca, to jest chore. W oparach absurdu oddycham. Więc ściągam to do płuc. I miele, i miele, miele. Jak pierwszy ślub. I miele, i miele, i miele, miele. Jest wiele dróg, ale niewiele, niewiele, niewiele chcą ci, którzy się naprawdę nim nie stachnęli. Więc ściągam to do płuc. I miele, i miele, miele. Jak pierwszy ślub. I miele, i miele, i miele, miele. Jest wiele dróg, ale niewiele, niewiele, niewiele chcą ci, którzy przez miasto nie przeszli, tylko przebiegli. Piję wyciskany sok, patrząc na bezdomnych. Ulica to ich dom, na pewno nie wymarzony, gdzie popełnili błąd. Pewnie myślą często o tym, każdy drżącą dłoń wyciąga po parę złotych, życie wysyła na front. Nie daje żadnej broni, gonią wymarzony ląd. Lecz nie każdy go dogoni, wielu miało boski plan. Znam tę historię, przez tydzień mieli szmaldzić, całe życie mają w torbie. Ja tutaj żyję, na płytach daję miasta portret. W oparach absurdu, od tego gówna mam odłę. Jedni umierają młodo, w walce o życie godne. Inni na osiemnastkę od ojca dostają Porsche. Tym drugim nie zazdroszczę, tym pierwszym dopinguję to, co zdobyte pracą cieszy sto razy dłużej. Kogo budzą koszmary, a kto spełnia swój sen. Życzę spokojnej nocy, kłaniam się z miasta P do N. Więc ściągam to do płuc. I miele, i miele, miele. Jak pierwszy ślub. I miele, i miele, i miele, miele. Jest wiele dróg, ale niewiele, niewiele, niewiele chcą ci, którzy się naprawdę nim nie stachnęli. Więc ściągam to do płuc. I miele, i miele, miele. Jak pierwszy ślub. I miele, i miele, i miele, miele. Jest wiele dróg, ale niewiele, niewiele, niewiele chcą ci, którzy przez miasto nie przeszli, tylko przebiegli. Wczoraj oglądałem zdjęcia, brat. Nic już nie jest tak prawdziwe jak te zdjęcia. A tamte miejsca, patrz. Bloki miały inny kolor i nie było tutaj fałszu, bo nikt nie wiedział co to. Za każdym razem, kiedy wracam do tych wspomnień, mogę je poczuć, ale nigdy już nie dotknę. Mogę w minutę dotrzeć na starą dzielnię, ale już trudniej będzie dotrzeć mi stary teren. Więcej nie zobaczę tych dziecięcych twarzy, które mogły zrobić wszystko, dziś nawet nie chcą marzyć. Kto jest twoim przyjacielem? Ten, kto bierze z tobą? Czy ten, z którym miałeś kwas, bo ci chciało ciągnąć? Zrobiliśmy kilka tatuaży na tych blokach. Nie, że jakieś tagi, ale zostawiliśmy imiona. Wiele pojęć niezrozumiałych ruchów odpycha. To jest chore, w oparach absurdu oddycham. W oparach absurdu, hip-hopowy kawałek, który Piotr Szumowski puścił podczas swojej wizyty w hinduskim radiu. Hindusi byli zachwyceni, dokonaliśmy małych korekt, państwo wybaczą, ale wiadomo, w hip-hopie pojawiają się wulgaryzmy, a tego byśmy na antenie Trójki nie chcieli. Tak. W hinduskim radiu można, ale w tak Trójce jest. Nie. Piotr Szumowski, komik, stand-uper, który zdecydował się na piękną podróż, przygodę życia dookoła świata, korzystając z kontaktów między komikami. Byliśmy już na Bałkanach, byliśmy w Indiach, no to teraz czas na Daleki Wschód, Australię, Nową Zelandię. Jak tam było? Co zapamiętałeś? Gdzie ci poszło bardzo dobrze, a gdzie na przykład była totalna wtopa? To znaczy pod względem stand-upowym Australia była najważniejsza, bo tam jeździłem z festiwalu komediowego na festiwal komediowy, czyli łącznie spędziłem 5 miesięcy w Australii i w każdym mieście miesiąc, gdzie występowałem 20-30 razy tygodniowo. Naprawdę? Tak, to byłeś tak. Rozrywany. No tak, to są występy 10-minutowe, gdzie zaczynasz o 20, jesteś pierwszy o 20, później uciekasz do drugiego miejsca, które zaczyna się o 21, ale wychodzisz w połowie i cały czas jak gdyby biegasz po miejscach i w 2 godziny robisz 3 występy w 3 różnych lokalach. Czyli w Australii miałem te występy, gdzie mimo wszystko, ponieważ było ich tak dużo, to przeżyłem swoje najgorsze występy w Australii. Gdzie miałem jeden taki wieczór, gdzie już myślałem, że już nigdy nie wyjdę na scenę, że już w ogóle nigdy nie będę mówił po angielsku. Dlaczego? Co się wydarzyło? Miałem 2 występy jednego wieczoru i pierwszy się zaczął bardzo dziwnie, czyli ja wyszedłem jako pierwszy, bo musiałem jakby później uciekać na następny występ. I była bardzo pijana osoba w publiczności. Ja powiedziałem, że jestem z Polski. Koleś w publiczności mówi, a jesteś z Polski, tam uprawiają seks z owcami. Ja miałem takie w ogóle, że to, nawet jeżeli chcesz mnie obrazić, to to nie jest połączone z Polską. W Polsce nie ma w ogóle stereotypu, że się owce, w ogóle dlaczego owce? Może jeszcze w Walii to może jakoś by przeszło, w Nowej Zelandii czy coś w tym stylu. I on jak gdyby jakoś się strasznie wbił na ten nurt, że owce w Polsce, że seks z owcami, bla, bla, bla, bla. Próbowałem go jakoś spacyfikować. W pewnym momencie rzuciłem mu tam tekst, czy twoja mama cię woła na obiad, krzycząc me, że dlatego masz problemy z owcami. To go przygasiło, ale to znowu coś się odezwał. I koniec końców występ mój 10-minutowy się skończył na tym, jak on mówi. A ja muszę zejść, ponieważ jest czas, mu się skończył. A jak reagowała pozostała część publiczności? W pewnym momencie już publiczność powiedziała człowiekowi, żeby się zamknął. Ale już było za późno. Musisz wyczuć taką sytuację, ile zależy od ciebie w relacji z natrętem i z intruzem na sali, a kiedy musi to jednak być interwencja polegająca na tym, że się go wycisza. Dokładnie. I mimo tego, że ja zawsze chcę być liberalny i jak gdyby nie, widownia może się odzywać, to czasem jest za dużo. I po tym występie poszedłem na następny występ i biegłem, śpieszyłem się i wchodzę i w ogóle prezenter, prowadzący mówi, że kim ty jesteś. Mówię, że byłem umówiony tutaj na występ. On mówi, no to nie pamiętamy tego. Ja już mam jeden fatalny występ ze sobą, na drugi nie chcą mnie wpuścić. No już dajcie mi te 5 minut, po prostu dajcie mi 5 minut. No dobra, okej, masz 5 minut, mi powiedział. I wyszedłem na scenę o północy, kiedy już cała widownia była totalnie pijana, nikt mnie nie słuchał. Czyli jak ja wszedłem na scenę, połowa sali wyszła, ja zacząłem mówić coś do mikrofonu, nikt nie słucha. Nawet nie to, że się nie śmieją, tylko nikt nawet nie zauważył, że jest ktoś inny na scenie. Ja w momencie już powiedziałem, że już nie chce mi się tego robić. Już dosłownie przegrany, już mówię, że nie chce mi się tego robić. Prezenter, wejdź na scenę, ja schodzę, idę do domu. No? I nawet prezenter mnie nie słucha. Więc ja jeszcze stoję z tym mikrofonem 2 minuty na scenie, czekam, żeby ktoś mnie po prostu zmienił. I kończy się cały występ, ja płaczem biegnę do domu, dzwonię do swojej dziewczyny i mówię, że już nigdy nie wystąpię, że nie dam rady. Totalna załamka. Ale na szczęście, jak to w stand-upie bywa, od razu był nagrany następny występ. Poszedł okej i na szczęście mi przeszło. Ta Australia nie była łatwa w sumie, pół roku, dużo występów, ale z ochotą stamtąd wyjeżdżałeś. Kocham każdy kraj, w którym byłem i chętnie bym wrócił do każdego, ale faktycznie Australia nie była moja ulubiona. Jest bardzo zasadniczy kraj, bardzo dużo reguł, regulacji. Bardzo często mnie nie wpuszczali na przykład do klubu, ponieważ nie miałem ze sobą dowodu. A ja nie brałem ze sobą dowodu, bo nie chciałem brać ze sobą paszportu po prostu na imprezę, na którą miałbym iść. No to brałem kopię. No to kopii też nie pozwalali. No to zacząłem brać swój paszport i później przyszedłem do klubu i na przykład chciałem pójść na papierosa. Ale że wyszedłem na papierosa po północy, to później już nie mogłem wrócić do klubu. Bo nie wiem, czy wiesz, ale w Sydney nie możesz wchodzić do klubów po północy. Więc masz po prostu tysiące reguł, regulacji. Jest to bardzo krępujący kraj, dla mnie przynajmniej taki był. Ale z kolei Nowa Zelandia, najpiękniejsze miejsce, w jakim w życiu byłem. Patrz, niedaleko, tak. Podobna wydawałaby się kultura, a zupełnie inny kraj? Jeżeli chodzi o krajobrazy i florę i faunę, to jest, nie ma drugiego takiego miejsca na świecie jak Nowa Zelandia. Niesamowite. A jak odbierany był twój stand-up w Nowej Zelandii? Bardzo, dobrze? Bardzo, bardzo dobrze. Wystąpiłem w jednym tak naprawdę największym klubie komediowym w Nowej Zelandii, gdzie występowali najwięksi komicy z całego świata i tam mi się udało zagrzać miejsce w najważniejszym punkcie programu. Mhm. A coś jeszcze ciekawego zdarzyło się w takich krajach jak Singapur, Tajlandia, Kambodża, Wietnam? Czyli wszędzie, kulturowo wszędzie. Nam bardzo odległe rejony? Moje doświadczenie w Tajlandii, które najbardziej na mnie wpłynęło, to w zasadzie te zauważenie, że wszyscy jesteśmy tacy sami. To znaczy, że byłem w sklepie w Tajlandii, w dziwnym sklepie, gdzie były dziwne jakieś literki, nie te same co my, jakieś takie światełka. Ludzie totalnie inaczej wyglądają, prawda? Czyli skośnoki, różny kolor skóry i wchodzisz... Niewysocy. Niewysocy, dokładnie. I wchodzisz, wiesz, różne zapachy są. Tak naprawdę wszystko jest inne. I wchodzisz do takiego sklepu i nie do końca wiesz, jak się zachować, nie do końca wiesz, co kupić, jakie są ceny, nawet nie umiesz przyjeżdżać pieniędzy. I spojrzałem wtedy na dwóch kasjerów, którzy się po prostu nudzili. I po prostu ewidentnie się nudzili. I jeden z nudów uderzył drugiego. I sobie pomyślałem, że to jest tak ludzkie, żeby po prostu z nudów zaczepić drugą osobę, żeby ją uderzyć, żeby tak się po prostu pośmiać, prawda? I sobie zdałem sprawę właśnie w tym danym momencie, że wszyscy jesteśmy tacy sami. I może nas różnić wszystko, mogą nas różnić litery, zapachy, kolor skóry, wzrost, ale tak naprawdę, jeżeli z nudów po prostu uszczypniemy drugą osobę, to znaczy, że jesteśmy wszyscy z tego samego zrobieni. Natura ludzka. Dokładnie. Natura ludzka podobna na całym świecie, to prawda. A powiedz, jak było w Ameryce Południowej? Bo przeskoczmy już teraz, bo coraz bliżej jest końca naszej rozmowy, a jestem zafascynowany tą twoją podróżą, że się wszystko tak fajnie układało, że wszędzie dostajesz propozycje, że kluby są dla ciebie otwarte. Podejrzewam, że masz pewien pomysł wchodząc na scenę i rodzaj scenariusza w głowie, aczkolwiek jest dużo improwizacji, o czym mówiłeś. Tak. Ale dobierasz w zależności od sali, od kraju, w którym jesteś, te dowcipy? Masz jakieś kontrowersyjne, które grają bądź nie? W tej podróży jeden z motywów przewodnich był taki, że ja mam, powiedzmy, ten szkielet materiału swój i jest coś takiego jak międzynarodowy humor. Jest coś takiego, że ludzie na całym świecie się z tego śmieją, niezależnie od kontekstu, czyli na przykład dowcipy z własnej rodziny, dowcipy z siebie. To są uniwersalne tematy, nieważne czy w Indiach, Australii, w Wietnamie czy w Polsce. I do tych takich dowcipów uniwersalnych starałem się zawsze dobierać dowcipy lokalne, czyli pisać nowe rzeczy na temat kraju, w którym jestem. No i one zawsze jak gdyby wychodziły mieszanie, prawda? Czasem były lepsze, czasem były gorsze, czasem miałem tylko okazję raz je powiedzieć, bo raz byłem w danym kraju, innym razem w Australii, wiesz, mówiłem je 50 razy, no bo bo tyle miałem występów i później już mogłem sobie wybrać najlepszą wersję i to najlepiej wchodziło. No tak, ale mówisz, że są też takie rzeczy kontrowersyjne, które mogą mieć zupełnie odwrotne działanie, jeśli chodzi o relacje z publicznością, że możesz ich urazić, prawda? Tak, no mam kilka kontrowersyjnych dowcipów. Przychodzi ci coś do głowy, co mógłbyś teraz wspomnieć? Tak, no przychodzi, tylko nie chcę, żeby było zbyt kontrowersyjnie, tak teraz sobie myślę. Proszę bardzo, jeżeli jest bez wulgaryzmu, to jesteśmy gotowi. Okej, to pierwszy dowcip otwierający wszystkie moje występy w Australii. Ja będę go tłumaczył teraz. To był, cześć, jestem w Australii, staram się mówić bardziej po australijsku, mówić bardziej australijskie rzeczy, w stylu tam, good day mate, can I have a dory, czyli papieros, i screw you Muslims. Prawda? Czyli odczepcie się muzułmanie. Prawda? Tam mocniejszego słowa używałem. Czyli to jest bardzo kontrowersyjny dowcip. Od razu z miejsca wchodzę, że jak gdyby coś o muzułmanach, jak się zgłębić w ten dowcip, to oczywiście on jest kąśliwy wobec ludzi, którzy są rasistami, którzy mówią tak do muzułman i którzy patrzą się na ten kolor skóry czy religię. No ale jak gdyby pada to słowo muzułm i pada jak gdyby to wszystko jest bardzo... No tak, ale de facto twoją intencją jest uderzyć w rasistów, dokładnie, a nie w muzułmanów. Dokładnie, ale ponieważ bardzo często ludzie przychodzą jak gdyby na występ i jeszcze nie są gotowi na szybki dowcip od razu, to bardzo często to się jak gdyby uderzało w publiczność szybko. I to były dosłownie pierwsze moje słowa i świetnie zawsze wychodziło, to też muszę powiedzieć. Ale w pewnym momencie rozmawiałem z komikami i oni powiedzieli, że super dowcip, że świetnie im się podoba, tylko nie możesz tego powiedzieć w Sydney. W Sydney jest bardzo dużo muzułmanów i trzeba z tym uważać, że to jest temat. I mówię, no ale przecież ja nawet to nie jest obraźliwe wobec nich, tylko ten... Mówię, no tak, ale uważaj. I strasznie mi wjechali w tym do głowy. I zacząłem sobie myśleć, że może bym zastąpił to słowo muzułmanie na coś innego. Prawda? I pomyślałem sobie, że zastąpię na słowo aborygeni. Prawda? Czyli ludzie... Tak, no wiemy, tak, kim są aborygeni. I komicy mi powiedzieli, że absolutnie nigdy w życiu nie możesz tego powiedzieć. Nie możesz powiedzieć screw you aborigines. Nie możesz, po prostu to jest najgorsze rzecz, jak możesz zrobić w Australii. To jest ogromny temat tabu, nie mów tego. Czyli niezależnie od kontekstu, tak, dotykanie kwestii aborygenów, never. Never ever. Prawda? I oni jak gdyby tak dosadnie to powiedzieli, że ja pomyślałem, że muszę to powiedzieć. To muszę to powiedzieć, sprawdzić, jaka będzie reakcja. Wow. I powiedziałem dowcip chyba w Melbourne bodajże, ten pierwszy, ten jakby z muzułmanami. I później tylko powiedziałem, słuchajcie, co by się stało, gdybym ten dowcip zastąpił nie słowem, gdybym zastąpił słowo muzułmanie na aborygenie. Co by się stało? Jakbyście wtedy na to zareagowali? I samo zadanie tego pytania w takiej formie, prawda, wprowadziła taką atmosferę na sali, na której mogłeś cztery siekiery powiesić. To było coś niesamowitego, to było tak niezręczne, było coś się wydarzyło na sali, że nie dało się tego przełamać. W końcu jak gdyby coś tam powiedziałem, coś się udało z tego zrobić, ale nigdy nie miałem czegoś takiego na scenie, żeby aż tak cała widownia była tym przejęta, zdruzgotana. Rozumiem. Czułeś się jak na kruchym lodzie. Totalnie. I czułem się, jak ja już tonął. Ja już czułem, że już wpadłem poniżej tego kruchego lodu. Do przerębla. Tak. I później, co ciekawe, po występie do mnie podeszło parę osób i powiedziało, że słuchaj, nie możesz mówić o aborygenach, w sensie w Australii to jest tak niezakończony temat. To jest temat, który został zamieciony pod dywan, gdzie wszyscy biali boją się o tym mówić, wiedzą, że źle postąpili. To jest jedyny temat komików, którzy w Australii w ogóle nie poruszają. Nie ma tematu aborygenów w australijskim stand-upie, albo jak jest, to jest bardzo rzadko, albo z perspektywy aborygenów, czyli też są aborygeńscy komicy, którzy mogą o tym mówić. Ale jeżeli miałby biały komik o tym mówić, to jest nie ma... Absolutnie. Nie ma, tak, to jest zakaz, to jest w ogóle... Bardzo ciekawa historia. Rzeczywiście pokazuje, w jakim ty się poruszasz obszarze, jak trzeba być czujnym, tak, w wielu sytuacjach. Dobrze, Piotrze, rozumiem, że powoli możemy zakończyć twoją podróż, bo była jeszcze Ameryka Południowa, mówiłeś zresztą o Chile, były Stany Zjednoczone, kolejny kraj zorganizowany tak jak Australia. Tak. Te normy prawne w Stanach są, sam wiesz, przy klubach, bardzo, jeśli chodzi o alkohol, o to picie na zewnątrz w papierowych torebkach, tak, zadziwiające historie. I podsumowałeś to ważnym dla ciebie występem w Londynie, ale może powiedz na koniec, ile występów te 409 dni dałeś? Ojejku, gdy miał strzelać, to bym powiedział 200. Ponad 200 występów. Tak. Miałeś na początku na koncie $5000, jak kończyłeś wyprawę, to ile miałeś? coś tam mi jeszcze zostało, coś na plusie mi zostało. Sytuacja taka, że ja po Australii byłem najbogatszy. Po Australii byłem najbogatszy, a później jechałem do Ameryki Południowej. W Ameryce Południowej sobie powiedziałem, że jeżeli mam na coś wydawać pieniądze, to właśnie na Amerykę Południową. I w zasadzie wszystko przehulałem w Ameryce Południowej. Tak, tak. I pieniądze się skończyły. Tak. Dlaczego ten Londyn był ważny? Londyn był o tyle ważny, że ja tam robiłem występ dla promotora angielskiego, któremu się na szczęście występ spodobał i będę miał kolejną audycję, bo to trochę tak to działa w tym roku w Edynburgu. Jeżeli im się to spodoba, to podpiszemy możliwie, nie wiadomo, jak gdyby to jest zawsze, jak gdyby nie wiadomo, o czym się mówi, kontrakt, który mi pozwoli na to, żeby jeździć po całym świecie z organizowanymi występami. Czyli nie tak jak ja teraz robiłem, że nie wiem, gdzie będę nocował, nie wiem, gdzie będę robił. Może coś z tego wyjdzie, tylko już takie w pełni profesjonalne występy. No tak, bo ta podróż to troszkę takie szaleństwo było, ale pokazało ci, że jesteś na tej drodze, którą wybrałeś. No, twoje marzenie, twoja pasja, czyli bycie komikiem, okazało się mieć światowy wymiar. Tak, tak, tak. I na pewno spełniłem swoje marzenia. I to jest chyba to takie najlepsze uczucie. Zrobiłeś licencjat na Wyższej Szkole Nauk Społecznych, tak? Na ISNS-ie. Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ale z tego, co wiem, już nie będziesz kontynuował wykształcenia, bo cię tak to... No nie, nie pomogło mi to. Znaczy, może mi pomogło, może nie, ale nie widzę potrzeby. Nie widzę, jakbym teraz... Byłbym głupi, gdybym nie robił stand-upu teraz. Mając wszystkie doświadczenia, mając jak gdyby te parcie, tą motywację i gdybym miał uciec w robienie studiów i zwykłą pracę w garniturze z krawatem, no nie wyobrażam, nie mogę tego. No i do tego uzależnienie, o którym mówiłeś. Ty jesteś uzależniony od występowania na scenie. Na szczęście tak. Proszę Państwa, Piotr Szumowski opowiedział Państwu kilka bardzo fascynujących obserwacji ze swojej podróży dookoła świata. Młody stand-uper, po polsku występujesz? Tak, regularnie. Regularnie po polsku, w Polsce i też regularnie po angielsku w Polsce. Zresztą teraz mamy jak gdyby super projekt, bo sprowadzamy komików, z którymi ja występowałem na całym świecie, do Polski, prawda? Czyli leci w drugą stronę. I w każdą ostatnią środę miesiąca w Warszawie, w Niepowiem, sprowadzamy naprawdę świetnych komików, światowej klasy. I co jest fajne, nam się to udaje zrobić, ponieważ ja ich znam osobiście. I tak jak na ogół jak gdyby trzeba to robić przez agencje, gdzie są koszty no, naprawdę wygórowane, tak ja po prostu zapraszam swoich kolegów, którzy przyjeżdżają do Polski, razem sobie tam popijemy po występie, będą nocowali u mnie w domu i jednocześnie zrobią występ światowej klasy w Polsce. Więc fajnie by było, gdyby ludzie jak gdyby też się zaangażowali w to, zaczęli przychodzić i żeby ta scena angielskojęzyczna w Polsce mogła ruszyć, bo naprawdę mamy teraz ku temu podstawy. Najbliższa okazja już 25 stycznia, w najbliższą środę. Tak, to będzie akurat francuski komik Marcel Lecomte. Klub nie powiem. Piotr Szumowski, stand-uper, komik, był dziś gościem Godziny Prawdy. Dziękuję i powodzenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz! Kupując laptopa lub komputer PC z procesorem Intel Core i5 lub i7 otrzymasz oprogramowanie Microsoft Office 365 Personal o wartości 299 zł w zestawie. Mediamarkt.pl. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Teraz, 30 minut przed treningiem, biorę formułę stymulującą Fundamik, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamik i potem nie jestem głodna. Teraz nareszcie widzę efekty. Fundamik, by trening dał Ci więcej. Świeża porcja super promocji z Intermarché. Cukierki Wawel, mnóstwo pysznych rodzajów. Jedynie zł 89 za 100 gramów. Schab Benedykta lub pieczony, marki Duda. Kilogram tylko 16,99. Chcesz, jest w Intermarché. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących.